Pangarap kong isang araw mahanap muli ang daan tungo sa bayan kung saan paraiso ang pakiramdam. Ito na nga ang araw na yon, alam ko na kahit noon pagkasa'y di malayo dahil may ngiti sa iyong puso. Summer.